أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قالوا يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعسى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فتعالى يجدر الله والله الملك hükümdar olan الحق gerçek. ولا تعجل أجل إتم بالقرآن قرآن من قبل önce أن يقضى tamamlanmadan önce إليك سنا وحيه onun vahyi. وَقُلْ دَكِ رَبِّي رَبِّيْمْ زِدْنِي benim arttır ilmen ilmimi. Gerçekten gerçek hükümdar olan Allah yücedir ve sana onu vahyi tamamlamazdan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ve Rabbim benim ilmimi arttırdı. Cebrail bir ayet okudukça Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı ezberlemeye olan aşırı tutkusundan dolayı onunla birlikte okurdu. Yüce Allah buyurdu. Yüce Allah burada kendisine ağırlık ve sıkıntı vermemesi için hakkında daha kolay ve daha hafif olanı göstermektedir. وَلَقَدْ andolsun ahidna bize ahit vermiştik, biz ahit vermiştik ila Adem'e Adem'e min qablu daha önce de fenesiye ne var ki o unuttu وَلَمْ نَجِدْ bulmadık lehu onda azmen azimde. Andolsun biz daha önce de Adem'e ahit vermiştik. Ne var ki o unuttu, onda azimde bulamadık. Ve bir zaman kulna biz demiştik lil melaiketi, meleklere demiştik ki usjudu secde edin li Adem'e Adem'e Adem için. Fesecedu onlar hemen secde ettiler. İlla ancak el iblisu iblis etmedi. Eba kaçındı, iblis hariç kaçındı. Ve bir zaman biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar hemen secde ettiler. Ancak iblis hariç. Fekulna, bunun üzerine dedik ya Ademu, ey Adem, inne kuşkusuz hâzâ aduvun, bu bir düşmandır. Leke, hem senin için, ve li zevcike, hem de eşin için. Fela yuhricennekum cennekuma, sakın sizi çıkarmasın minel cenneti, cennetten, feteşka, sıkıntı çekersin. Bunun üzerine ey Adem, ey Adem dedi, kuşkusuz hem senin için hem de eşin için bir düşmandır iblis. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sıkıntı çekersin. İnne şüphesiz ki leke, senin için ella tecu'a, ne acıkmak vardır. Fiha, şimdi burada. Ve la te'ara, ne de çıplak kalmak. Kuşkusuz şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, ne de çıplak kalmak. Ve enneke sen, ve inneke sen, yine sen, la tezme'u, la tezme'u, susuzluk çekmeyeceksin fiha, burada. Ve la tedha, sıcaktan dolayı bunalmayacaksın. Yine burada sen susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da bunalmayacaksın. Fevesvese derken aklını karıştırıp ileyhi, onun, şeytanu şeytan, kale dedi ki ya Ademu, ey Adem, hel edulluke, sana göstereyim mi, ala şecereti, ağacını, huldi, ebedilik, vel mulkin, bir saltanatı, la yebla, sonu gelmez. Derken şeytan onun aklını karıştırıp ey Adem dedi, sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı sana göstereyim mi? Feekelu, feekela, nihayet yediler. Minha, ondan. Febedet, bunun üzerine göründü lehuma, kendilerine, sevâtuhuma, ayıp yerleri. Ve tefika, çalıştılar, yehsifani, örtmeye, aleyhima, üstlerini, min varakin, yaprağı ile, cenneti, cennet yaprağı ile. Ve asa, asi olup Ademu Adem, Rabbehu, Rabbine, fegava, yolunu şaşırdı. Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Sümme sonra içtebahu, onu seçkin kıldı Rabbehu, Rabbi. Fetâbe, tevbesini kabul etti aleyhi, onların. Ve hedâ, doğru yola yöneltti ve doğru yola yöneltti. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Onların tevbesini kabul etti ve doğruyu yola yöneltti. Kale dedi ki ihbitu, inin, minha, oradan. Cemiyen, hepiniz. Ba'dukum, birinize, li ba'din, biri. Aduvun, düşman olarak. Fe imma, artık yetiyennekum, size geldiğinden, minni, benden. Huden, bir hidayet. Femen, kim. Femen ittebe'a, kim uyarsa hüdaye, benim hidayetime. Fela yedillu, o sapmaz. Ve la yeşka, bedbaht olmaz. Dedi ki birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık benden size geldiğinden, hidayet geldiğinden, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. Ve men, her kim de e'arada, yüz çevirirse, an zikri, benim zikrimden, beni anmaktan. Fe inne, şüphesiz ki lehu, onun için, maişeten, bir hayatı olacak. Danka, sıkıntılı bir hayat olacak. Ve nahşuruhu, o, biz onu haşredeceğiz. Yevme, günü, el kıyameti, kıyamet günü, e'ma, kör olarak haşredeceğiz. Ve kim de beni anmaktan yüz çevirirse, şüphesiz onu sıkıntılı bir hayat olacak, onun sıkıntılı bir hayatı olacak. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Kale der, Rabbi, Rabbim, lime, niçin haşerteni, beni haşrettin, e'ma, kör olarak. Ve kad hakikaten kuntu, idim, basiran, görür idim. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin ve hakikaten ben görür idim der. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته